तो घर से छोड़ा है तो काहे के लिए छोड़ा, परमात्मा प्राप्ति के लिए छोड़ा। पर वो विवेक न होने से तेज नहीं रह पाता है, तेज नहीं रह पाता है तो फिर दूसरी जगह क्या है कि वो दूसरे लोग खींच ले जाते हैं अपने अपने तरफ, जगत खींच ले जाता है। इसीलिए कहा कि निश्चितेन छित्वम ओम पूर्णमदः यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी ततः। ततः का दो प्रकार से लेते हैं। ततः माने वो असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्वा, ध्यान में, तो किसका छेदन किया? छेदन किए इस संसार का, अस्तित्व को है ना, ये संसार वृक्ष का आपने छेदन किया। तो संसार वृक्ष उसने संसार से अपने को पृथक कर लिया। परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणो निर्वेद माया न आकृतः कृते न स गुरु गच्छेत। एक तात्पर्य लेते हैं कि गुरुम जो है उपसृत्य, दूसरा लेते हैं कि ततः माने वो अस्वत्था, वो अस्वत्थ से ऊर्ध्वम व्यवस्थितम, जो अस्वत्थ वृक्ष का जो ऊर्ध्व कहा गया था ना, ऊर्ध्व मूल है, तो वो जो ऊर्ध्वमूल है तो वही अस्वत्थ से ऊर्ध्व व्यवस्थितम तत् पदम। तत् को पद के साथ ले जाए, तत् माने जो प्रसिद्धम वैष्णवम पदम, वो प्रसिद्ध जो वैष्णव पद है, परमम पदम यत्र गच्छन्ति सूर्यः, ये प्रसिद्ध है वो पद। तो वो जो पद है तो उसको परिमार्गितव्य, तो कैसे उसका जो है खोज करेंगे आप, अन्वेषण कैसे करेंगे? तो वेदांत वाक्य विचारे न, अरे गुरु के पास जाकर के वेदांत वाक्य विचारे न, वेदांत वाक्य विचार के द्वारा परिमार्ग मार्गितव्य उसका अन्वेषण करना चाहिए। खाली जो है जगत से पृथक कर देने मात्र से काम नहीं चलेगा, निर्वेद हो जाएगा तो जगत से आप पृथक हो जाएंगे, जगत का संग आपका छूट गया। तो जगत से रहे तो अपने स्वरूप को आप समझ रहे हैं, जगत का संग आपने छूट दिया, पर यही जो है वह नहीं है। सब गुरुमेवा विगच्छेत, वो गुरु के पास जाकर के क्या करने के लिए जाएगा? तो वेदांत व श्रवण मनन निधि ध्यासन के लिए, वेदांत वाक्य विचारेण परिमार्गितव्यम अन्वेष्टव्यम। श्रुति भी कहती है ना, श्रुति कही कैसे आती है, सो अन्वेष्टव्य विजिज्ञासी तव्य, तो उसको जाकर के जो है श्रोतव्य मंतव्यो निधि ध्यासितव्य, वो श्रवण मनन निधि ध्यासन करने योग्य है वह पद। मतलब तत्पद को तत्पदम श्रवणादिना ज्ञातव्यम, ये तात्पर्य निकला ना। वो जो पद है वो श्रवण मनन निधिध्यासन के द्वारा जानना चाहिए। अब कौन सा पद है वो भाई, किम तत्पदम? तो यस्मिन गता न निवर्तन्ति भूयः, यस्मिन पदे गता प्रविष्टा ज्ञाने न, ज्ञान के द्वारा ही उस पद में प्रवेश आपको प्राप्त होता है। जैसे नदी समुद्र में प्रवेश को प्राप्त कर जाती है, ऐसे ज्ञान के द्वारा जो है आपका ये सीमित भाव जो है सर्वात भाव में प्रवेश कर जाता है, तो विष्णु परम पद में प्रवेश कर जाते हैं आप। इसी बात को कहते यस्मिन पदे गता माने प्रविष्टा ज्ञाने न निवर्तन्ति, निवर्तन्ति ऋतु धातु तो आत्मने पद है कि नहीं, ऋतु वर्तने वर्तते, पर यहां परस्मै पद का प्रयोग कर दिया। अब आप लोग जरा खोजना निपूर्वक क्या परस्मै पद का प्रयोग होता है, उसका हमारे ध्यान से नहीं होता, इसलिए निवर्तन्ति यही होना चाहिए, निवर्तन्ति अर्थ प्रयोग ही मानना पड़ेगा। पर देख लेना अभी व्याकरण की पुस्तक मेरे पास नहीं है, निवर्तन्ति क्योंकि ऋतु वर्तने वर्तते ये आत्मनेपदी है, तो निवर्तन्ति यस्मिन गता न निवर्तन्ति, यस्मिन पदे गता प्रविष्टा ज्ञाने न निवर्तन्ति भूय, भूय माने फिर संसार भाव को प्राप्ति के लिए नहीं निवर्त, पहले तो जो है बहुत बार संसार को प्राप्त हुआ पर भूय न संसार आए न संसार के लिए नहीं। अच्छा कहते हैं कि तमेव, तो देखो पहले तत्पदम जो कहा था ना, तो तत्पदम पदम नपुंसक था इसलिए तत् कहा था, अब उसी को पुलिंग करके ले रहे हैं देखिए कि जो पहले पद करके कहा गया ना, पद शब्द से जो कहा गया तो तमेव च आद्यम पुरुषम प्रपत्ति, उसी का नाम है आद्य पुरुष, जो पहले पद करके कहा गया वह कौन है, उसी का नाम है आद्य पुरुष। आद्य पुरुष क्यों उसको कहते हैं, आदो भवम आद्य, आदो भवम पुरुषम आद्य, जो पहले ही है, सृष्टि उत्पन्न होने के पहले ही है, और वह पुरुष है, पुरुष है माने जो है पूर्ण है सब जगह, पूर्ण होने से वो पुरुष है, तो उस पुरुष को जो है प्रपद्ये यानी उसके जो है शरणम गतोऽस्मि, मैं उसके शरण में हूं। शरण में होने का तात्पर्य यही क्या है कि सीमित अहंता को जैसे नदी समुद्र में प्रविष्ट हो जाए, समुद्र को सफ हो जाती है, ऐसे जो है आप अपनी सीमित अहंता को उस परम पुरुष में समर्पित करें, यही है शरणागति। तो शरणम गतोऽस्मि इत्येवं, उसके शरणतया अन्वेष्टव्यम्, शरणतया अन्वेष्टव्य का तात्पर्य यहां पर यह समझना चाहिए कि भेद करके वह अन्वेषण करने योग्य नहीं, जैसे किसी चीज का आप अन्वेषण करते हैं तो इदम तया करके अन्वेषण करते हैं, पर वह इदम तया करके अन्वेष्टव्य नहीं है, वह अपने सीमित अहंता को उसमें विलीन करके अन्वेष्टव्य, सीमित अहंता से अन्वेष्टव्य नहीं है, सीमित अहंता को वो व्यापक जो तत्व है उसमें विलीन करके ही अन्वेष्टव्य है। इसी बात के लिए कहा कि शरणम जो है वह शरणम प्रपद्ये तमेव चाद्यम पुरुषम प्रपद्ये, वो पुरुष कौन है, यत प्रवृत्ति प्रसिता पुराणी यत यस्मात पुरुषात्, तो जिस पुरुष से जैसे सदैव जो सद करके आया ना वही पुरुष है, ये अस्मात पुरुषात् माया रूप जो ये संसार प्रवृत्ति प्रसिता, ये माया रूप जो संसार प्रवृत्ति है वो प्रसिता विस्तृता अनादिकाल, वो अनादिकाल से जो है वह प्रसृत है, तो इसी बात को कह दिया कि जैसे इंद्रजालिकवत जो है उस इंद्रजालिकवत जैसे इंद्रजाली से इंद्रजाल जो है फैल जाता है, इसी प्रकार जिस परमात्म पुरुष से ये जगत प्रवृत्ति जो है संसार प्रवृत्ति प्रकट हुई है। थोड़ा सा विचार इस पर एकाद टीकाकार जरा और भी दूसरे प्रकार से करते हैं तो उसकी भी थोड़ी चर्चा यहाँ कर लेना अच्छा रहेगा। जैसे पहला श्लोक आया था, न रूप मसीह तथोपलभ्यते नान्तो न चागर न च संप्रतिष्ठा अस्वत्थमेनम सुविरूढ़ मूलम असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्वा। तो देखिए जागृत और स्वप्न इसमें तो जगत का संग मालूम होता है, इसमें जगत का संग मालूम होता है, लेकिन प्रतिदिन जब हम सुषुप्ति में चले जाते हैं तो जगत के संग का अभाव हो जाता है। तो सुषुप्ति के आधार पर भी आप अपने को असंग तो समझ सकते हैं, क्योंकि सुषुप्ति में जगत का अभाव हो जाता है, तो जगत का रहता ही नहीं तो जगत का संग कहां से रहेगा। तो जगत के संग का अभाव सुषुप्ति में रह जाता है, तो सुषुप्ति से भी असंगत्व सिद्ध है। असंग शस्त्र आपको सुषुप्ति में भी मिला है पर वह दृढ़ नहीं है, वह दृढ़ असंग शस्त्र नहीं है, क्योंकि वो जहां आंख खोला तहां फिर जैसा संग पहले था ठीक इसी प्रकार संग सुषुप्ति का तो कोई विचार ही नहीं हो पाता कि मैं असंग था। इसलिए वह असंगता तो सुषुप्ति में सिद्ध है आत्मा का असंग, लेकिन वह दृढ़ नहीं है। हाँ, इसीलिए कारण शरीर का नाश न होने के कारण शरीर का संग वहां भी है, स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर का संग नहीं है पर कारण शरीर का संग है। जब कारण शरीर का संग है तो इसलिए वो जो है वह फिर पल्लव फूट जाता है। तो वह असंगता आपकी हालांकि सुषुप्ति के दृष्टांत दे करके और असंग के लिए दृष्टांत सुषुप्ति, मोक्ष के लिए दृष्टांत आपके पास सुषुप्ति है, वही दृष्टांत ये दोनों अवस्थाएं भूत है, ये दो को लिया है। ये जागृत को जो स्वप्न को लिया संसार के लिए, जगत के मिथ्यात्व के लिए जो है वह स्वप्न को दृष्टांत बनाया बंधन के लिए, और मोक्ष के लिए जो है सुषुप्ति को दृष्टांत। स्वप्न जगत के मिथ्यात्व के लिए स्वप्न आपके पास पक्का दृष्टांत है, और मुक्ति के लिए सुषुप्ति दृष्टांत है, क्योंकि अनुभूति दृष्टांत होना चाहिए ना, तो सभी को सुषुप्ति में अनुभूत है मुक्ति। सुषुप्ति में किसी प्रकार का बंधन नहीं अनुभूत है, सुषुप्ति में किसी प्रकार की विशेषता नहीं अनुभूत, तो आपके पास अनुभूति नहीं पाता, कारण शरीर वहां शेष है। तो कारण शरीर शेष है तो ये चल नहीं पाता है, इसीलिए समाधि के लिए चित्त को निरुद्ध करके समाहित स्थिति में जाने के लिए शास्त्र उपदेश करता है। तो समाधि में देखिए, समाधि जो है ये है दृढ़, ये दृढ़ असंग शस्त्र है, सुषुप्ति दृढ़ असंग शस्त्र नहीं है, इसलिए ये कारण को काट नहीं पाता है, और समाधि है दृढ़ असंग शस्त्र। इसीलिए यहां पर कहते हैं कि इन असंग शस्त्रेण छित्वा। अब एक रहस्य इसमें और भी बताते हैं, वो कहते खाली निर्विकल्प समाधि से आपको असंगत तत्व तो हो गया, इसमें तो किसी प्रकार का संशय नहीं। तो वो समाधि से तो सांख्य में भी असंगत्व हो जाता है, उस समाधि से तो सांख्य दर्शन जाएगा ना, योग में भी असंगत्व हो जाएगा कि नहीं। असंग पुरुष की अनुभूति हो जाती है तो असंगत्व तो हो गया, पर वेदांत में उतनी असंगत्व से काम नहीं चलेगा। जो योग की समाधि है वो आपको निर्विकल्प समाधि वो असंग तत्व में प्रतिष्ठित तो आपको कर देगी, पर आगम के अनुसार आणव माल नहीं जाएगा। पुरुष अनेकत्व है, शुद्धता तो हो जाएगी पर अणुता जो है अणुता होती है। जैसे मान लीजिए कई व्यापक आप माने तो एक दूसरे से भिन्न हुए तो ये भिन्नत्व ही अणुत्व है। देखिए वो भी आत्मा को व्यापक मानते हैं, मान करके भी अनेक मानते हैं तो अणुत्व रह गया कि नहीं। अगर भी इसको अणुत्व मानते अणुत्व रह गया कि नहीं, अरे जब अपने से भिन्न है कोई इसी तो अणुत्व रह जाएगा कि नहीं रह जाएगा, तो अणुत्व रह जाएगा। तो यहां पर अभी भगवान कहते हैं कि असंगत्व का भान आपने निर्विकल्प समाधि में कर लिया और आत्मा शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव आपने अनुभव कर लिया, लेकिन अभी अणुत्व है। अणुत्व हाँ, जैसी जैसी जैसे अणुत्व सांख्य में रह गया, योग में रह गया और निर्विकल्प समाधि तो हो ही गई, वहां पर दृष्टा स्वरूप में अवस्थान हो गया पर अणुत्व रह गया, इसलिए वहां अणुत्व ही रह गया कि अनेक है ना। राग देश मत छोड़ो, राग देश न भी हो, क्योंकि जब संग नहीं रहा तो राग देश कैसे होगा। नहीं, राग देश ही उपाधि को लेकर, राग देश होता उपाधि को लेकर, तो वो राग देश नहीं मानते हैं, मुक्त पुरुष का ही मानते हैं ना वो। पर यहां पर कहना है कि वहीं पर नहीं रुकना है, इस अणुता को समष्टि में लीन करना है। आप असंगत्व को प्राप्त करने के बाद ही ततः पदम तत्पर मार्गतव्य है, ततः पदम तत्पर मार्गतव्य यस्मिन गता न निवर्तन्ति भूया। राग देश ही उपाधि का है ना, जब आप उपाधि से पृथक कर लेंगे, मैंने सांख्य कोई पुरुष में राग देश कैसे रहेगा, जब उपाधि से अलग हो गया तो उसमें राग देश नहीं हो सकता। भाई वो लोग तो मानते हैं ना, आप क्या करें, उपाधि से रहित मानते हैं और अनेक पुरुष मानते हैं। आड़ों मल जो बांधते हैं वो तो वो कोई एक प्रकृतिजन्य उपाधि वहां नहीं है, प्रकृतिजन्य उपाधि नहीं है, क्योंकि शिव तक मानते हैं तो ये प्राकृत उपाधि नहीं है, शक्तिगत उपाधि है, प्राकृत उपाधि नहीं, राग देश नहीं। इसलिए उन पुरुषों में जो इसके ऊपर हैं उनमें राग देश नहीं। आड़ो मल रहने पर भी राग देश नहीं, बल्कि माइक मल भी नहीं है उनमें, भेद बुद्धि भी नहीं है, आगम के अनुसार भेद बुद्धि भी नहीं है, माइक मल भी नहीं है और वही कर्मज मल भी नहीं है। वो ये राग देश इत्यादि कर्मज मल में होगा है, और भेद बुद्धि भी नहीं है, लेकिन आड़ो मल है। इसीलिए शिव पर्यंत जो है, क्योंकि शक्ति अभिव्यक्त है, शक्ति अभिव्यक्त है, तो खैर उनकी प्रक्रिया जो हो, यहां तो ही ध्यान ये दिलाना है। यहां पर बहुत अच्छा ध्यान दिलाया टीकाकार ने कि आप समाधि अवस्था में इस प्रकार का अनुभव तो असंगता का कर लिया आप, लेकिन यहीं विश्रांत नहीं होना, यहीं पर अपने को कृतार्थत्व नहीं आना चाहिए। यहाँ अभी आपने अणुभाव को नहीं छोड़ा, चेतन भाव को प्राप्त हुए पर अणुभाव को आपने नहीं छोड़ा, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम यस्मिन गता न निवर्तन्ति भूयः। इसलिए उस समय भी जो है आप जो है श्रुत्युक्त जो बल, श्रुति का बल और युक्ति का बल, श्रुति का बल यानी तत् माने श्रुति प्रसिद्ध जो पद है, तत्पदम, तत्पद कौन? श्रुति प्रसिद्ध जो एकमेवा द्वितीय ब्रह्म पद है वही है श्रुति प्रसिद्ध, तत् होता प्रसिद्ध वाचन, वो पद है पदनीय जो ब्रह्म है उसको परिमार्गितव्य माने श्रुति युक्त बल के द्वारा जो है अहम ब्रह्मास्मि इति ज्ञातव्यम, श्रुति बल से उपनिषद पुरुष है ना, ये युक्ति मात्र से नहीं हो सकता है, इसलिए श्रुति बल से और श्रुति के साथ फिर अनुग्राहक रूप में युक्ति को लगाई। तो श्रुति युक्त बल के द्वारा अहम ब्रह्मास्मि इति ज्ञातव्यम इस प्रकार जानना चाहिए, यस्मिन पदे यस्मिन गता यस्मिन पदे प्राप्ता यानी यस्मिन निर्विकल्प के पदे प्राप्ता संत न निवर्तन्ति भूयः। फिर जो है जन्म मरण का चक्र सदा के लिए छूट जाता है। तमेव वो जो प्रत्यगात्मा रूप जो आद्य पुरुष है उसको शरण महम प्रबद्धे, उसको इस प्रकार की भावना करे कि मैं तद्रूप हूं, मैं वही रूप हूं, यही शरण है, अपनी सीमित अहंता को उसमें समर्पित कर दे। ये जो शरण है इस शरण की भावना करे, इसका मतलब ये है कि श्रुति के युक्ति के द्वारा अपने को व्यापक ब्रह्म रूप में अनुभव करने के बाद भी निष्ठा बनावे, क्योंकि बार बार जो ये सीमित अहंता उठ जाती है ये सीमित अहंता को समर्पित करता है, इसे जीवन मुक्ति की निष्ठा बनती है, क्योंकि ये तो अभ्यास से उठती है व्यवहार में, व्यवहार में उठते ही इसको समर्पित कर। एक महात्मा थे उत्तर काशी में, बहुत पुराने थे, बहुत सुंदर ऐसी सरल संस्कृत बोलते थे वो कि क्या बताएं, केरल के थे। तो अंतिम बार जब मैं गया तो उनसे ही पूछा कि अपना अनुभव बताइए, तो उन्होंने ये कई वाक्य हमसे कहा कि स्वामी जी ब्रह्म स्वरूप अपने जगह जो का केवल ही है, उसमें कहीं कोई अंतर नहीं है, लेकिन मेरा अनुभव यही कहता है कि जब तक शरीर भान है, जब तक पदार्था भावनी तुर्यगा में नहीं गया, शरीर भान है तब तक 100 बार तो दिन भर में प्रणाम करने चाहिए उसको, क्योंकि ये सीमित शरीर भान है तो सीमित अंतर उठती है, सीमित अंतर उठे तो उसी समय समर्पित करना चाहिए, क्योंकि यही तो खुराफात है ना, कि यद्यपि ये कुछ मुक्ति में बाधा नहीं उत्पन्न कर सकती है पर जीवन मुक्ति में तो कर ही देती है। इसलिए मेरा तो यही सोचना है कि जब तक शरीर का भान है तब तक 100 बार तो प्रभु को दिन भर में प्रणाम कर ही लेना चाहिए। सीवी कवचता वो बाधित है इसलिए मुक्ति में बाधा नहीं करेगी, पर वो व्यवहार में तो उठाई देती है सिर, व्यवहार में तो सिर उठाई देती है, तो कहते जब सिर उठावे क्यों क्यों समर्पित करने, तो ये भावना जो है यहाँ पर मानते हैं कि वो जो है कि वही जो आद्य जो है वो पुरुष स्वरूप है उसको शरणागत मने में तद रूप अहम अस्मी इति भाव। ये दूसरे लोग कहते हैं कि ज्ञानी को क्यों भावना करेगा, उसको तो बाधित ही है, तो कहा लोक शिक्षणार्थ भाव, क्यों भाई आप ऐसी भावना नहीं करोगे तो शिष्य भी जो है वह बड़ा ज्ञानी बन जाएगा और वो जो है वह बिना ज्ञान के ज्ञानी बन जाएगा। इसलिए महापुरुषों का जो चरित्र होता है वह दूसरों के शिक्षण के लिए होता है, तो उसका और दूसरे वही करते करते उसका अभ्यास होता है तो वह अभ्यास बना रहता है, उससे ज्ञान क्या बिगड़ता, उसका बिगड़ जाएगा ज्ञान। अरे पहले जो भावना किया है अहम ब्रह्मास्मि की, वो भावना उसके मन में चलती रहती है, वो अभ्यास चलता रहता है। पहले ध्यान का अभ्यास किया है, अब बाद में ध्यान का अभ्यास चलता रहता तो उससे ज्ञान बिगड़ जाएगा क्या? तो दो दृष्टि मानते हैं कि उससे जीवन मुक्ति निखरी रहती है और दूसरा उसका स्वभाव होता है, वही साधक ग्रहण करता है। तो जो ज्ञानी का स्वभाव है वही साधक ग्रहण करेगा, इसलिए लोक शिक्षणार्थ भी जो है वह स्वाभाविक रूप में उसका व्यवहार इस प्रकार का होता है। नहीं तो नास्तिक हो जाए दोनों का, जो महाराजे प्रणाम नहीं करते महादेव को तो फिर इसका मतलब हम क्यों प्रणाम करें? इसको बहुत जल्दी ग्रहण कर लेता है। तम्बाकू खाने लगता है कहते भाई क्यों तम्बाकू खाते हो जो है वो साधक होकर? अरे कहा हमारे महाराज खाते थे लो। तो खाने महाराज क्यों जो है और भी बहुत कुछ करते थे, वो तो नहीं कर रहे हो तम्बाकू क्यों खा रहे हो? लेकिन ये जगत में ऐसे है वो अनुकरण झट महापुरुष का वही वही वही अनुकरण हो जाए। इसलिए महापुरुष जो है अपनी निष्ठा में बना रहता है कि जो है वो अनुकरण करे तो निष्ठा बनाने का अनुकरण करे, विपरीत अनुकरण क्यों करे? नहीं तो वो अनुकरण कर लेगा। तो ये हेतु भी मानते हैं। ऋषि को कह दिया तो लोक शिक्षणार्थ भी मानते हैं, स्वभावभूत भी मानते हैं और दूसरे ज्ञान निष्ठा, ये स्वाभाविक उसमें, बाकी क्या करेगा बुद्धि से? ज्ञान निष्ठे बनाएगा। यतः प्रवृत्ति प्रसिता, प्रसिता जानते कहाँ से प्रसिता शुरू हुआ? प्रसिता कहाँ से शुरू हुआ? सो अकामयत भूस्याम प्रजाय, इसी से तो प्रसिता हुई ना प्रवृत्ति है? अरे वहाँ पुष्पद से प्रवृत्ति कहाँ से चली? बस सो अकामयत भूस्याम प्रजाय शिवम रू, ये आद्या प्रवृत्ति यही है कि नहीं? ये है आद्या प्रवृत्ति और वो प्रवृत्ति आज तक भी चल रही है। देखो चल रही कि नहीं भाई? वहां जो कम करता अब मन कहो मन, अब हम मन इसलिए नहीं कहते हैं कि हम जो मन को मन समझते हैं वो मन तो उत्पन्न नहीं हुआ उससे, वो मन तो उत्पन्न ही नहीं हुआ ना, तो हम मन कैसे कर? भाई बिना मन के आप संकल्प नहीं कर सकते, ये माना जा सकता है, समझे कि नहीं? पर बिन पग चले सुने बिन काना, उसके लिए हम क्या करें? कि पहले मन वो पहले संकल्प किया कि पहले मन बना? तो इसलिए ये सब बातें ऐसी है, इधर से दूसरे प्रकार से समझना पड़ता है, उधर से दूसरे प्रकार से समझना पड़ता है। पर ये जो स्वाभाविक संकल्प है, और संकल्प क्यों करेगा वो है? ये स्वाभाविक संकल्प जीवों का अनादि सृष्टि है, अनादि सृष्टि होने से जीवों का जो है वह कारण शरीर से जो है वह बीज शेष है, वो बीज शेष से संकल्प हो जाता है, वो संकल्प नहीं करता है। बहुत बातें ऐसी हैं कि वो संकल्प करता नहीं है पर संकल्प होता है, लेकिन करता उसी को बनना पड़ेगा। ये बताइए कि जब चिंतामणि है और चिंतामणि के सामने आप पांच लोग बैठ गए और पांच संकल्प किए, पांच फल उत्पन्न हो गया, तो पांच फल चिंतामणि के संकल्प से उत्पन्न हुआ कि आपके संकल्प से उत्पन्न हुआ? आपके संकल्प की यदि शक्ति है उत्पन्न हो जाए तो आप संकल्प करते क्यों नहीं उत्पन्न होता? उत्पन्न किससे हुआ? ये सब चीजें अनुभव में बैठाने की है। यदि संकल्प से उत्पन्न हुआ आपके, तो आप संकल्प करते हैं क्यों नहीं उत्पन्न होता, चिंतामणि के सामने क्यों उत्पन्न हुआ, इसका मतलब आपके संकल्प से नहीं उत्पन्न हुआ। तो किससे उत्पन्न हुआ, चिंतामणि से उत्पन्न हुआ। अब चिंतामणि से भी आपके संकल्प से उत्पन्न हुआ, चिंतामणि के सामने भी अपने आप नहीं उत्पन्न हुआ, आपके संकल्प से उत्पन्न हुआ। इसलिए होता तो उधर से ही है, पर उसमें हेतु इधर से भी लगता है। जो ये जीवों के संस्कार बैठे हुए हैं ना व्याकृत में, वही अंकुर बन जाते हैं, लेकिन उसके बिना नहीं हो सकता है, उसके बिना नहीं हो सकता है। ये जो एक ग्रंथि है, इस ग्रंथि को बहुत सुलझा के रखना चाहिए। ये बात समझ में नहीं आती व्यक्ति को, ये ईश्वर की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता है। तो पाप कोई कर रहा है, पुण्य कर रहा है, तो ईश्वर की इच्छा से कर रहा है, ऐसे कैसे कर सकता है। तब ईश्वर की इच्छा से यदि हो रहा है तो फिर क्या दोष है, ईश्वर के बिना नहीं हो रहा है, पर उसमें निमित्त ये भी है। बिना ईश्वर के तो नहीं हो सकता है, पर इसका संकल्प निमित्त बन जाता है, ये एक विलक्षणता है। इसलिए प्रवृत्ति कहां से चली कि स्व अकामयत बहुश्याम प्रजाय, ये बहुरूपा जो आज्ञा प्रवृत्ति है ना, वो आज्ञा प्रवृत्ति आज तक लगी हुई है कि नहीं, सभी के मन में ही आ रहा है। ये वृक्ष मनुष्य पशु पक्षी सभी के मन में ही आता, बहुश्याम बहुत हो जाऊ मैं। वो विस्तार जो है ना, विस्तार जो है सभी के मन में आता, महात्मा भी आ जाता तो भी विस्तार नहीं छूटता, बहुत केले हो जाए, बहुत शिष्य हो जाए, बहुत आश्रम हो जाए, बहुत कुटिया, वो विस्तार जो है ना, ये विस्तार वो मूल में है, वहां से ही विस्तार चला है, तो ये विस्तार जो है अनुच्युत हो गया, सब एकदम अनुच्युत हो गया। अव्याकृत का भेदन करना बड़ा कठिन काम है, अव्याकृत का भेदन कोई करे तभी जाके जो है वह नहीं तो ये छूट नहीं सकता, अव्याकृत का भेदन किए बिना नहीं छूटता। और अव्याकृत के भेदन के लिए पहले जो है वैराग्य उत्पन्न होना चाहिए, शिथिल होगा न तब ना अव्याकृत कर। इसलिए आज भी दिख रहा है कि देखो वही जो मूल जो प्रसिद्ध प्रवृत्ति है वो जो है यतः, उसी को यहां पर कह दिया यतः प्रवृत्ति प्रसिद्ध पुरानी, इसीलिए उसको कह दिया। जो चली रही है ना, कब से चल रही है, अनादि चल रही है, उसका कोई अंत नहीं मिलता, कब से चल रही है। तो इस प्रकार का भी एक अर्थ बहुत ध्यान देने योग्य है कि जो है जिसमें वेदांत का तत्व हृदय जो है प्रकट होता है। चलो थोड़ा सा हम लोग भाष्य कर लें कि उद्धृत किम कर्तव्यम, वहां से उद्धृत किया मन को तो इसके बाद क्या कर्तव्य है। ततः पश्चात पदम वैष्णवम, तत् वैष्णवम लगाएगा, तत् वैष्णवम पदम परिमार्गितव्यम परिमार्गणम अन्वेषणम ज्ञातव्यम, उसको जानना चाहिए। यानी असंग शस्त्र से जो है गुण संग को छेदन करके फिर जो है अन्वेषण करना चाहिए, तभी अन्वेषण होगा। पश्चात अश्वत्थाद ऊर्ध्वम व्यवस्थितम, वो जो भाष्य में था ना कि पश्चात तो भाष्य में नहीं है ना, है कहाँ है आप में, हाँ ततः पश्चात, तो पश्चात क्या है, कहा पश्चात वही अश्वत्थात ऊर्ध्वम व्यवस्थितम, जो अश्वत्थ संसार रूपी अश्वत्थ के ऊर्ध्व में जो व्यवस्थित है। किम तत्पदम यद अन्विष्य ज्ञातव्यम, वो कौन सा पद है कि जिसको जो अन्वेषण करके जानना है, तका यस्मिन पदे गता प्रविष्टा न निवर्तन्ती न आवर्तन्ते। देखिए आवर्तन्ती लिख दिया भाष्यकार भगवान ने ना, इसका मतलब आत्मनेपदी प्रयोग होता है इसका। भूय पुनः संसाराय, फिर संसार में जो है जन्म मरण के चक्र को नहीं प्राप्त करता। कथम परिमार्गतव्यम इत्याह तमेव च यह पद शब्देन उक्तम। अब वो पद शब्द से कहा गया था तो नम्रसंग था है? अब यहाँ पुलिंग उसी का कहा कि जो पद शब्द से कहा गया वो आद्यम आदो भवम पुरुषम प्रपद्ये इत्येवं परिमार्गतव्यम, इस प्रकार का अन्वेषण करना चाहिए, अभेद रूप में अन्वेषण करना चाहिए। तो तत्शब्द तत्शरणतया इत्यर्थ, सीमित अहंता को उसमें अर्पित करते हुए अन्वेषण करना चाहिए। को असो पुरुष इत्युच्यते, वह पुरुष कौन है? ये तो यस्मात् पुरुषात् संसार माया वृक्ष प्रवृत्ति ही प्रसिता, ये संसार माया वृक्ष प्रवृत्ति इस पुरुष से निकली है। निश्रिता कैसे निकली हो? का इंद्र जालिका दिवत जालिका दिव, कहते हैं जैसे इंद्रजाली रहता है और उसके माया से जो है सारी की सारी सृष्टि निकलती है, वैसे निकली। अब उतनी सृष्टि क्या उसके अंदर भरी हुई थी है? भरी हुई नहीं थी पर निकल रही है, देखो धड़ाधड़। इसी को कह दिया कि इंद्रजालिका दिव माया पुराणी चिरंतनी, येन सर्वं त्वं पूर्णं पुरुषो वा शयानम, दो दिए जिससे सब पूर्ण है वह पुरुष है, अथवा सभी पुरियों में सभी हृदय में जो है शयन कर रहा है। तो तम पुरुषम प्रबद्धे शरणम गतो अस्मि इत्यर्थः विवर्तवादानुरोधिनम दृष्टान्तम आह। सृष्टि के लिए परिणाम रूप नहीं है दृष्टांत, विवर्तवाद के अनुरोध से दृष्टांत कहते हैं। ऐन्द्रजालिका दिव, जैसे अंद्रजालिक से सृष्टि उत्पन्न होती है, इसी प्रकार जो है उस परमात्मा से सृष्टि उत्पन्न हुई। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं गच्छताम् अंगांतराणि आकांक्षा पूर्वकं कथेत्। परिमार्गण पूर्वक जो वैष्णव ततः पदम तत् परिमार्ग तव्यम यस्मिन् गता न निवर्तन्ति, तो जो जो है वह इस प्रकार वैष्णव पद को प्राप्त करने वाले हैं उनको अंगांतराणि आकांक्षा पूर्वकम कथ्यते, उसका और साधन जो है वह आकांक्षा पूर्वक कहते हैं। कथम भूतास्तत् पदम गच्छन्ति इत्युच्यते, अरे उस पद को तो प्राप्त होते हैं पर वो कैसे होकर के प्राप्त होते हैं? निर्माण मोहाजित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वैर्विमुक्ता सुख दुख संगैर गच्छन्त्य मूढ़ा पदम अव्ययम तत। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि एकांतिक जो सुख है ना, इसमें आया था ना सुखस्य एकांतिकस्य, कहाँ आया था? हाँ वहां पर आया था, वहां पर आया था ना, तो उसका आच्छादक क्या है? माने वो तो स्वरूपभूत सुख है ना, सुख जो है स्वरूपभूत है, तो स्वरूपभूत सुख का आच्छादक क्या है? हाँ आच्छादक यही है जो संसार भाव है, ये संसार भाव है यही आच्छादित करके रखा है। यानी आपका स्वरूप प्रकट नहीं हो रहा है तो इसमें आच्छादन किसका है? ये संसार भाव का। और उसको अस्वस्थ करके कहा यहाँ पर, उसी को यहाँ पर अस्वस्थ रूप ने से निरूपण किया, ऊर्धमूल मतस्या का अस्वस्थम प्राहुरभ्य। और फिर उसके छेदन का माने ये जो प्रतिबंध है, आच्छादक है, वो आच्छादक जो ये संसार भाव है इसके छेदन का उपाय भी बता दिया, असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छेद, देह असंग शस्त्र के द्वारा ये छेदित हो सकता है। दिल इसलिए कह दिया कि आत्मा असंग है, ये तो हम लोग जानते हैं, बहुत दिन से जानते हैं, पर अभी जो है इसको कभी कभी जो है इसको प्रयोग भी करते हैं, पर कब प्रयोग करते हैं? कोई गलत व्यवहार हो जाए या गलत व्यवहार करना हो तब फिर उसका प्रयोग करते हैं, आत्मा असंग है, इसलिए व्यवहार का आपने को तो शरीर इत्यादि व्यवहार का कोई संबंध नहीं है। तो ऐसा जो असंगपना है तो वो तो काम करने वाला नहीं, इसलिए एक बताया था कि निर्विकल्प समाधि के द्वारा जब तक अपनी असंगता की अनुभूति नहीं हो जाती है तब तक वो भावना है, अभावना से दूर हो जाएगा, उससे काम बनने का नहीं। तो देह असंग शस्त्र है वही निर्विकल्प, लेकिन उसके बाद फिर जो है उस तत्व की खोज करने की बात आई, क्योंकि उसकी पहचान जब तक नहीं होगी ना तब तक चित्त उस स्थिति में जाने मात्र से नहीं होता है, चित्त वृत्ति रहित होने मात्र से काम नहीं चलता है, तत्व का अपरोक्ष होने के। तो ये असंग शस्त्र जो है उसका छेदक बता दिया। अब ये है कि असंग शस्त्र तो संसार का छेदक हो गया, लेकिन उस पद और कह दिया है कि ततः पदम तत् परमार्गे तव्यम, तो वहां के लिए अधिकार क्या चाहिए? असंग शस्त्र तो संसार का छेदक हो गया, पर तत्वग्राहिता के लिए अधिकारी कौन है? एक सूक्ष्म चीज है कि समाधि के बाद भी तत्वग्राहिता के लिए अंदर अधिकार होना चाहिए, तभी जो है वह काम बनता है। और यदि अंदर अधिकार नहीं है तो उसी जड़ भाव में रह जाएगा, वो आगे नहीं बढ़ सकता। तो परिमार्गण जो कहा, तो परिमार्गण के लिए अपने अंदर बल कौन सा होना चाहिए, अधिकार कौन सा होना चाहिए, अधिकार की बात यहां पर कहते हैं कि निर्माण मोहा एक मां पहले पहला लक्षण ये घटना चाहिए, आप होने कैसे चाहिए उस अनुभव के लिए कि ये दो चीजें आपके अंदर से निकल जानी चाहिए, एक मान है और मोह है। मान क्या होता है? मान का दो प्रकार का अर्थ लेते हैं, मान का अर्थ लेते हैं अहंकार अथवा गर्भ, गर्भ में और अहंकार में थोड़ा सा अंतर होता है। घमंड में और इसमें थोड़ा अंतर है, गर्भ जो ये अहंकार जो होता है वह ये जो हमारा कार्यकरण संघात है इसी के वैभव को लेकर के अहंकार होता है, और गर्भ होता है बाहर के वैभव को लेकर, जैसे शरीर के वैभव को, बल के वैभव को, इंद्रिय के वैभव को, मन के वैभव को, बुद्धि की जो है वह कुशलता को लेकर के अहंकार होता है, और धन को लेकर के, आश्रम को लेकर के, शिष्य को लेकर के, भक्तों को लेकर के, जो एक गर्भ मान होता है वो तक गर्भ। तो दोनों प्रकार का जो है अर्थ मानते हैं। कि ई जो है दर्प अहंकार अथवा दर्प, और मोह क्या है तो मोह को मानते हैं कि मोह धातु है ना चित्त वैचित्य में, तो या तो अविवेक विपर्य ये दोनों है मोह, अविवेक और विपर्य, विवेक न होना और उल्टा ज्ञान होना, ये हो गया मोह। तो ताभ्याम